Ze sztukami to jest tak, że nas biorą, a rozdają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak, że nas biorą, a rozdają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak, że nas biorą i rozdają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak, że nas biorą, a rozdają, ale częściej to one biorą i udają. Twoja sztuka była fajną dziewczyną, teraz jest dziwką, wszystko się zmieniło, daje tupy na lewo i prawo. Tak, chłopaki się nieźle bawią, a była taka fajna, miła i w ogóle trzeba ją było traktować czule. Teraz dwa piwa i jest już twoja, a kiedyś była tylko moja. Myślałem, że tak będzie już do końca, głupi byłem. Zniknęła jak promienie słońca na niebie wieczornym, tuż przed nocą, a ja ją kochałem całą mocą. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Kobieta zmienną jest, tak ktoś powiedział, i myślę, że miał rację, że on dobrze wiedział, jaka jest prawdziwa natura kobieca. Ale dlaczego to nas tak podnieca? Tego nie rozumiem, może i lepiej, więc ja już nie ufam rządzy ślepej. Lale się cieszą, kiedy głowy spadają, gdy kolesie się o nie napierdalają. Krew się leje, lecą zęby i flaki, odpierdol się od niej, taki ataki, skurwysynu. To moja dziewczyna, a sztuka stoi się tylko wygina. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Ty luchnij, ale szprycha, sprawdź jaki dupcia spodnie wypycha. Ale ma cycki, ja pierdolę, bym ją posuwał nawet na stole. A sztuka to słyszy i idzie dalej, ma powodzenie, takie się wydaje. Nie dla psa kiełbasa, przecież nią rządzi kasa. Ma faceta, z którego ciągnie kaskę. Flota się skończy, ona zrzuci maskę. Powie do widzenia, mój kochany, będziesz miał szmalec, znowu się spotkamy. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Z babą źle, bez baby jeszcze gorzej, każdy to powie, każdy kto może. Niektórzy co prawda są zadowoleni, nie robią nic, żeby to zmienić. To im odpowiada i to jest ich sprawa. Jednak moja jazda to piwko i trawa. Przyznaję jednak, że nie wszystkie są takie. Mniejszość odznacza się dobrym smakiem. Patrzą w serca, nie w kieszeń człowieka. Mniejszość na tego jednego czeka. Jednak jest ich stanowczo za mało. I dobrze by było, żeby się stało, żeby takich była znaczna większość, a tych drugich w ogóle albo mniejszość. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak, że raz biorą, a raz dają, ale częściej to one biorą i udają. Ze sztukami to jest tak. Jak? Nie wiem jak. Ciekawe kto to wie, biorą. GBCHWWD. Tak jest. Wszystkie, do wszystkich to mówię. Do wszystkich, może do niektórych.